Ja, het is een gemaskerd bal, kun je wel zeggen. Dan wordt vriendelijk verzocht zich te maskeren. En wel met de tekst. Pandemics are a tool of the colonizer. Mondkapje. Pandemics are a tool of the colonizer. Refuse to do the bloody work of empire. Mask up, we need you. Dat je het even weet.